سورة الأنعام درس نمبر شپاك ديرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءتهم آية أو كلات راشيدي تسنغا قالوا نوايدي لن نؤمن چري منغا تصدق نكو حتا تر دې پورې نؤتا چې درکړی شي مثل ما اوتی رسول الله، حتا تر دې پورې نؤتا چې راکړی شي منګتا مثل ما اوتیا چې درکړی شي تا تا مثل ما اوتی رسول الله، په شان داغې چې ورکړی شو پیغمبرانو د الله تا. الله الله تعالی چې دې اعلم حيث يجعل رسالته، هو دې کمزای چې ګرځي پیغمبره خپل لرا، سيصيب الذين زرد چوبرسي هغه کسانو ته، اجرمو چې مجرمان دي، صغار ذلت عند الله اذا الله تعالی سکام، وعذاب شديد عذاب سخت بما كانوا يمكرون، پاغا چې دودي چل کون کی، ودي فریب کون کی، تدبیر کون کی. دا الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کله ودی تا د پیغمبر په صداقت باندې سنه خراله، لکه سنگ چې فرمای وي اذا جاءتهم آیتن او کله چې راشي دی تا سنه د صد پاره، د دې د پاره چې الله تبارک وتعالی کم پیغمبر را لېګلی داغه په صداقت باندې دلالت تپاره، الله تبارک وتعالی د خپل د قدرتونو نه سنخي ظاهري د پیغمبر په لاس باندې، د پیغمبر په ذریعه باندې. عام پیغمبرانو له الله تبارک وتعالی معجزي ورکړي دي، او نبی علیه السلام له داسې معجزه الله تبارک وتعالی ورکړي ده چې د قیامت پورې د هغې مقابله نسو کولی شي او نه به وکړی شي، او تر د قیامت پورې هغه معجزه د قرآن قائمه ده، دائمه ده، داسې معجزه. نو الله تبارک وتعالی چې به د پیغمبر په صداقت تپاره کمې نښې د صداقت د پیغمبر را لېږلې، نو د هیلګرو خلکو چې هیلې او بانې لټئ، نو د همیش تپاره که هغې ته حق سرګنوم شي، نو د هغه حق د سرګندېدو سره سره چې حق نه قبلی، نو مختلف قسم هیلی بانی جوړی د دې د پاره چې د حق قبلولو ته تیار نی. نو دی وسوی قالو نو وای دی لن نؤمنا چرې منګ ایمان نه راړو، تصدیق نه کو حتا تر دې پورې نؤتا چې راکړی شي منګتا، یا دا چې دی ورکړی شي دې پیغمبر ته، مثل ما اوتی رسول الله، لکه څنګه چې ورکړی شو پیغمبرانو د الله تا. څنګه چې به قوم مطالبه ده معجزو کوله، نو د قوم په مطالبه به معجزې ورکېدې، نو څنګه چې نور پیغمبرانو قومونو هغه معجزې غوښتې وې، نو مونږ هم د ده نه معجزې غواړو. او دارنګې دا خبره به هم کوله چې څنګه پیغمبرانو ته ورکړی شوي دي او دی باندې پرشتې راځي، نو داسې دي مونږ ته هم راکړی شي، نو تا مثل ما اوتی رسول الله، مونږ ته ولې یاره پرشتې نه راځي چې ده ته راځي او دی خاص کړی دی. یا پیغمبران وایي چې نو په کار دي چې مونږ ته هم راشي، لکه څنګه چې سورة المدثر کې الله تبارک وتعالی فرمایي 52 نمبر آیات کې، بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرا، ار یو غواړي چې مال دې پلاس کې کتاب راکړی شي، سورة المدثر کې. نو د دې وجې نه دا د دې مختلف قسم اعتراضونه دي چې په پیغمبرانو باندې کوي، د دې دپاره چې څوک ایمان نه راوړي نه هغه بیا حق قبلولو ته تیار نه او دغه نمونه ا د دې سورۃ الفرقان کې هم 21 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي اتلسم سپاره کې وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقاءنا چغي ملاقات امید نه ساتي د ملاقات زمونږه لولا انزل علينا الملائكه ولن نازليږي په موږ باندې فرشته او نرا ربنا يا ولن وينو من رب لرا یاره چې تا ته فرشته راځي او ته ایز پیغمبر يم نو فرشته لګمنګ وینو چې موږ او ته وګورو چې دا تا ته راورسه دي او راغلي چې موږ هم دا فرشته وینو یا دا چې ته وای مال الله کتاب را کړی دی قران را کړی دی لګمنګ دا رب وینو چې موږ وینو الله تبارک و تعالی وی لقد استكبروا فی انفسهم خامخا په تحقیق سره تکبر یو کو ځان غټو غنل او خپل نفسونو کې په خپل زړونو کې وعتو عتو ون کبیره او سرکشی وکړه سرکشی لوی یا الله تبارک و تعالی وی دا سمره د تکبر خبره ده چې دی وی چې زه الله لیدل غواړم او دی وای چې ما ته ولی پرشتې ناراضي نو بیا امتحان خو ختم شو چې پرشتې چاولی دی او دا رنګ الله تبارک وتعالى چاولی دی چې د دنیا پستر غوي سو کړو لیدي نشي نو بیا خو امتحان ختم شو او امتحان چې ختم شي نو بیا حقیقت ښکار شي بیا غټ کافران چې کم دی غي ایمان راوړلو ته تیارو لکه څنګه چې فرعون په دریاب کې غرق کېدو سورۃ الیونس کې 90 نمبر آیات کې داغه متعلق فرمایي چې اوس زه ایمان راوړم فرشتو ورته وي بیمان اوس ایمان راړي نو د دې وجې نه ایمان خو هغه معتبر دی چې په غیب باندې ایمان دا خو د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان هم دی او دا دومره غټ غټ نعمتونه چې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي د خپل رحم سره ځکه چې جنت ته تلل دا په عمل نشته دا الله پر رحم باندې دي او عمل الله تبارک وتعالى را لېګلې دي او هغه زموږ نه مطلوب دي چې موږ باغه کوو نو څنګه چې د دنیا په عمل باندې کچرې ته ټول عمر مزدوري کوي او یو ستا په بدن کې داسې یو معمولی غوني اعضا هغه بیکار شي ته بیا دا ټول عمر دی مزدوري کړې دا هغه پیسې خرچ کوه هغه اعضا خو پیدا که کنه د جسم هغه ټوکړه خو پیدا که کنه که محرومه شوې ته نو په مزدورۍ په عمل به موږ ته څه د جنت بیا نعمتونه د یو سترګې زه که تمام عمر زه عبادت کوم د دې زه بدله نشم ادا کولې د یوې سترګې چې الله تبارک وتعالى څومره په ما نعمت کړی دی زه پې چې کم دیر شي وینم دغه رنګې نور د جسم اعضا ته وګوره چې څومره الله تبارک وتعالى نعمتونه کړي دي که رز شپه سړی په سجده پروت وي د یو نعمت موږ شکر نشو ادا کولی نو د دې وجې نه ایمان هغه معتبر دی چې په غیبو باندې راوړلی شي نو د دې وجې نه دی وایي موږ به هله ایمان راوړو چې موږ ته راکړی شي په شان د هغې چې ورکړی شوي دي پیغمبرانو د الله ته الله والله تعالی چې عالم حيث يجعل رسالته پوه دی کوم ځای چې ګرځئ پیغمبرۍ خپلې لرا الله تبارک وتعالى ته پته ده چې څوک قابل د رسالت دی او د نبی علیه السلام نه پس د رسالت کار چاته حواله دی منګه تاسو ټولو ته حواله دی ولتکم منکم امه يدعون الى الخير یامرون بالمعروف وینحون عن المنکر نو د دې وجې نه دا د الله احسان دی چې په چا باندې وکي او چاله توفیق ورکي چې د نبی علیه السلام نه پس د دعوت او د الله تبارک وتعالى د کتاب د تبلیغ کار دا یو خپل ذمہداری وګڼي نو د دې وجې نه شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه راوړی وې داسې وختو چې په امیانو خلکو کې چا دانشو کولې چې درس ته قران په امیانو کې څوک ورکړي شي، بلکې کومولیان به هم نو درس ته قران په صحیح طریقې باندې یو ځای کې نو، خو چې کله شیخ دی ماشاء الله قران درسونه شپاړس غنټې پروژه کې او دا رنگی وړی دورې او غټی دورې او د قران ترتیبې تمام کال لمازیګر او د سار درسونه شروع کړو، زید زین چې کوم دی درسونه شروع شو هغه یو ځلې دا د الله احسانی چې پچا باندې وکي وي موږ تر ډیری کې ناستو وي داسې جنچته نو ډولای به وي کنه، نو دا غې نه یو ښځه مخ کې ده او دا غې لک مور ده لکه پیر خوري او وي کتی می کتی نظام دین ده دی ولی چې هلته دا انکو غونې ویلې کېږي په تور ډیری کې نو کتی می کتی نظام دین ده دی وی چرته زه او چرته د نظام دین لورو، ولی نظام دین چې کوم دی دا غټ مالدارو اگر چې دی وای دی رورو خدا عجزه وا عجزه کورنۍ کې واده وا هغه ډیر مالدارو نو هغه ول خپل لور ورکړه نو چې ورکړی وا او دا جنج کې مخې ته روانه و ناغي و دا خبره کوله نو شیخ وی دا غي نه ما یو تعبیر په دې معنی وکړه چې چرته پښتون د سرحد او چرته خودل د قران چرتا پختون د سرحد او چرتا خودل د قران دا چرتا وی چې سوال لسلمونه دی نکړي قران لبغوت نه ورلې قران نه خلق دشمن کړو اعلان کې نبی علی السلام باندې هغه علوم دی او خی چې اول په هغه راغلی دی او بیا هغه قران خولې دی اول په نزول د څه شوی چې کور تر راغی او خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه ته وی زملونی ما پټکا ما پټکا ناول الله تبارک وتعالى انتظام د قران د نزول کړو نبی علی السلام دا غي بیان بکاو صحابه وتا نو دې ظالمانو به وی چې سوال لسلمونه دي نه کړی نو قران لا بغوت نه ورلې دا تفسیر او د معنی په لحاظ سره تلاوت کوي مړی چې وشي راخلې ختم کوي ډولای کیږي قسم ته چې ضرورت شي راخلی یې خو لکه نور که درس او دروس و نو دا په پښتنو کې چرته نو نو دا د الله احسان دی چې په چا باندې وکي او د پیغمبرانو هغه کار ورته حواله کړي نو خدای الله پاک وایي الله اعلم حیث یجعل رسالته الله ښه پوهیږي کوم ځای چې ګرځئ خپلې پیغمبرۍ لره سیصیب الذین اجرموا زردا چې وبرسی هغه کسانو ته چې مجرمان دي جرمونه کړی دي صغار ذلت عند الله د الله تعالی د طرفنا وعذاب شدید عذاب سخت بما كانوا يمكرون پاغه سمانه چې دي کوم پریبونه جوړول الله تبارک وتعالى پیغمبري دا د چا په اختیار کې ده الله تبارک وتعالى دی د چا په انتخاب باندې اعتراض وکړو دی د الله په انتخاب باندې اعتراض وکړو چې پیغمبرانو له ورکولا نو موږ ته ولې پرشتې نه راځي په کار دي چې موږ له عمره کې او لکه څنګه چې به موږ د سورۃ ال آیات موږ په پیش کو او چې الله تبارک وتعالى سورۃ المدثر کې 52 نمبر آیات کې بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشره ار یو غواړي چې مال دې پرانستي کتاب په لاس کې راکړی شي نو دا په چا باندې اعتراض کو په الله تعالی باندې نو الله تبارک وتعالى او فرمایل زرد چې داسې مجرمانو ته دای سبب د جرم وګرځیدا چې د الله تبارک وتعالى په انتخاب کې ته چې کم دی خبرې کوي او په هغه باندې اعتراض کوي دا سبب د جرم وګرځیدا نو دې مجرمانو لپاره الله تبارک وتعالى ذلت په دنیا کې او په آخرت کې الله بوله غټ او سخت عذاب ورکی فمن يرد الله هغه څوک چې اراده وکي الله تعالی هغه څوک چې اراده پیو کې الله تعالی ان يهديه چې لار سم کې دتا توفیق ورکی دلرا یشرح صدره نو کولاو کې سینه د دلیل اسلامه د پاره د اسلام ومن يرد اغه سوک چې اراده پیو کې الله تعالی ان يدلهو چې مهد گمراهي وای په د باندې د کفر او د انکار د وجنه یجعل صدره نو ګرځي سینه د دوی کن تنگا دویکن تنگا حرجن سخت تنگا کانما یسعد فی السما گویا تبوی چی دی خیجی بر اپ آسمان طرف تا کذالک هم دغرنگی یجعل الله الرجس گرزی الله پلیتی گرزی الله عذاب علی الذین پاکسان من لا یؤمنون چی دی ایمان راوڑی دلتا چې کله د دې خلکو دغه اعتراض ذکر شو چیرې د پیغمبر ته پرشتي راځي او دل کتاب ورکیږي نو آیا موږ لولې نه راکیږي او موږ ولې ته پرشتي نه راځي؟ نو دا خلک په سبب د دې د الله تبارک وتعالى د دین نه او د حق خبرې نه په خلاف ماندی، نو چې کله کوم خلقو اومنلا نو هغه خلقو متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغې ته الله هدایت او توفیق ولا نصیب کو، او کوم چې ونه منلا د هغې مثال داسې شو لکه څنګه چې سړی خلا کې چې یو ځای ته ورسي بیا د هغه ځای کې چې کوم دی د ځمکې کشش ختم شي بیا ته په بره باندې نه شي تللی او نه په ښکته باندې راکوزېدی شي. نو په خلا کې ختل هغه ځای کې چې کله د ځمکې کشش ختم شي نو هغه ځای کې ختل ډېر ګرانی بیا. نو الله تبارک وتعالى وایي د اسلام قبلول د دې دپاره او د دین قبلول د دې دپاره او حق طرف ته راتلل د دې دپاره داسې شي چې ته به وایي چې دی بره په اسمان کې خیجي او دا ختل دا ډېر ګران دي او دا نه کیږي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دې د بیمانۍ د وجنه عمده غرنګ دي معنی عذاب مسلط کو او دا رنګ عذاب په مقرر کو. نو فرمای کذالک یجعل الله الرجس عمده غرنګ الله تبارک وتعالى ګرځي هغه پلیتای لرا علی الذین لا یؤمنون په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړي. یشرح صدره قولاو کی سینه ده د دې متعلق زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه معنی کوي یوسع قلبه للتوحید والایمان قولاو کی سینه ده د پاره د توحید او د ایمان. او دارنګه سورۃ الزمر کې هم 22 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى سلیریشتمه سپاره چې څنګه شروع کیږي نو په هغه نمخ کې سورۃ الزمر 22 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې چا سینه کولاو کی سورۃ الزمر چې څنګه سلیریشتمه سپاره نه لګ مخ کې یو پاره افمن شرح الله صدره للاسلام اي اغه سوک چې کولاو کی الله سینه د پاره د اسلام فهو علی نور من ربه نویده پرنامای د طرف در خپلنا فویل للقاسیه نو هلاکت ته د پاره د تورو د پاره د تورو قلوبهم زړونو والو من ذکر الله د کتاب د الله تعالی نه. یعنی مطلب دا چې چاته الله په د قران ورکړی شي ورکی د سینه چې کم دې کولاو شي او څوک چې کم دې تور زړونو والي هغه ته قران او دا رنګ د قران فهم او قران ته ناستا او د قران زدکړه دا ورته نصیب کیږي. نو سبب یې سو ګرځي اولائک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کیږي. الله تبارک وتعالى چاله سینه کولاوی د پاره د اسلام هغه څوک چې غی د الله تبارک وتعالى د دین د پاره او د اسلام د پاره په زړه کې ځای ورکي الله تبارک وتعالى د دې سینې کولاو کی ورته، او کوم خلق چې د دې په خلاف باندې پراته دي د هغې زړونه تور دي د الله تبارک وتعالى د کتاب نه او په گمراهی کې دي. نو ځکه وایي چې الله تبارک وتعالى په چا باندې اراده وکړي چې د دې سینه کولاو کی د پاره د اسلام او هغه څوک چې اراده پی وکړي چې وګرځي دلرا سینه د تنګه ختنګه کانما یسعد فی السما گویا تب وای چې د خیجی بر په اسمان تا کذالک یجعل الله هم دغه رنګی ګرځي الله تعالی پلیتی او عذاب علی الذین فاکسانو ماندی لا يؤمنون چی ایمان نراری ده نبی علیہ السلام نه ام تا پوش شوی ده چی یا رسول الله ده زلو کولاوال ده سشه ده نو نبی علیہ السلام وی نورن دارنا دا یقصب به فی القلب دا الله تبارک و تعالی غرزی پزڑکی دا رنا دا چې د چا پزړه کې وګرځيږي د دې سینه کولاو شي نبي ورته صحابه و یا رسول الله د دې نخه بسي نخه شته او ک نشته نو نبي عليه السلام وای او نخه شته نو غي تاسو کوي چې نخه صدا نو نبي عليه السلام وای الانابه الى دار الخلود انابه ما الکیدل هغه ژوند چې نه ختمېدو والا ژوند دی چې ژوند د آخرت دی چې د سړی رزش په دا سوچ پکري چې زه پیدا شوی د کم مقصد د پاره یم هغه مقصد چې حاصل کم چې خیرت طرف ته تللی الانابه الى دار الخلود والتجا فی عن دار الغرور والتجافي او دارنګ لریواله والتجافي او لریواله عن دار الغرور داغي کور د دوکې نه چې دنیا ده د دې سره د دې نه ډډه کېدل او بیرته کېدل والاستعداد للموت او دارنګ تیارې د پاره د مرګ قبل الموت مخکې د مرګ نه دې ته ویل شي چې د چا سینه ورته کولاو شوی نبی علیه السلام وای نو نه خې امداد چې د آخرت سره به مینه ساتي او د دنیا نه سره به هغه شان مینه نه کوي څنګه چې د آخرت سره یې د دې نه به ډډه کوي چې دوکه کې پرینوزي د دنیا د وجې نه او تیارې کوي د پاره د مرګ مخکې د مرګ نه وإذا جاءتهم آية أو كل شراشدي تسنخا قالوا نويدي لن نؤمن چری من تصدیق نکو چری ایمان نراړو حتا تر دې پوره نو تا چراکړي شي من ته مثل ما اوتی رسول الله لک څنګه چې ورکړي شوی دي پیغمبرانو د الله تعالی ته الله والله تعالی چې دي اعلم بودي حيث يجعل رسالته چې ګرځي حيث کمزي يجعل چې ګرځي رسالته پیغمبر خپل لرا سيصيب الذين اجرموا زردي چې وبر سیاغ کسانو ته چې مجرمان دي جرمونه کړی دي صغار ذلت عند الله اذا الله تعالی د طرفنا وعذاب شديد او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب داغي چې ودي چل کوون کی چل جوړون کی فمن يريد الله ناغسوک چې اراده پیو کی الله تعالی اي يهديه چې توفيق ورکی دلرا يشرح صدره للاسلام لوکولاو کی سینه د پاره د اسلام ومن يريد اسوک چې اراده پیو کی الله اي يدله چې مهر د گمراهي وای په د باندې يجعل صدره نو ګرځي سینه د دوی کان تنگا حرجن سخت تنگا کانما يسعد في السماء گویا ته وای چې دی خيجي بر اسمان طرف تا کذالکم دغرنگی یجعل الله الرجس گرزی الله پلیتی گرزی الله عذاب علی الذین پاک سانمان دی لا یؤمنون چې دی ایمان راوړي